Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Avui sí que sí. Avui sí que és divendres. Ei, ei, ei, che, estem de festa, molt bon ambient que tenim, bueno, moltes localitats de la nostra província de València en festes, hem tingut una setmana molt xula, les festes del Carme, tenim la Fira de Juliol en marxa i un cap de setmana per a disfrutar-lo i per a compartir-ho així en ta casa, en la 97.7, arrenca València Abierta! I el divendres, València Abierta naix sempre en afany de ser una cartellera de coses a fer, de propostes, d'idees per al cap de setmana. Per exemple, tanca la temporada teatral i ho fa en un espectacle ple de bon humor, de sensualitat. És un viatge cap al món de les varietés dels anys 50, quan a València hi havia teatres mítics com el Russafa o com el Apolo. Eixe món de les varietés ben humorat és un espectacle de les Reines Magues i fa de mestre de cerimònies el nostre amic Eugeni Alemany. Altament recomanat en el Teatre Thalia fins al dia 27. L'alegre trup, l'alegre trup de del Thalia, bueno, de l'alegre trup de les Reines Magues estaran per ací en el programa i ens ho contaran. En fi, passarem un bon rato i riurem, segur que sí. Avui és dia també d'estrenes de cine i teníem moltes ganes que arribara una setmana com esta per a tots els aficionats al cine de, bueno, de fantasia i de ciència-ficció. El amanecer del planeta de los simios continua la saga amb nova tecnologia dels meravellosos clàssics dels anys 70 protagonitzats per l'inoblidable Charlton Heston. Ara en tota la tecnologia i en una idea molt xula que s'ha desenvolupat com a seqüela, arriba com a tiró de la taquilla d'esta setmana la nova pel·li de l'Amanecer del Planeta de los Simios. També hi ha pel·lis per a nanos, vos ho contarem tot de la mà del gran Manuel Andrés Zarrapico en el tram final del programa. Tindrem bona música, música de Bon Jovi, per descomptat. Vicente Bau, el Capitán Bauer, ens contarà la última actualitat del València que passa per el mal rotllo que s'ha generat amb Jeremías Mathieu. Bueno, i en les declaracions d'ahir del president Amadeo Salvo dient que Rodrigo vindrà al València sí o sí i que ja se va tancar la compra-venda del València, la venda del València a Meriton Limited Corporation del singapurí Peter Lim, diu que abans del 31 de juliol. Bueno, no ho apuntaré, per si acaso el 31 de juliol encara no s'ha venut. Avui estem a 18. Estarem molt, molt pendents. Com sempre, també tota l'activitat i l'actualitat de la Fira de Juliol. Moltes coses així, que ben trobats. Un dia més, què dic un dia més? Avui és divendres, a València Abierta. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. Volver antes. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. Come on. Come on. ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! La alegría pren València en la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el Pack Familia de Cinesa, los niños pagan 4,50 € y los adultos 6,50 €. Consulta fines y condiciones del Pack Familia en cinesa.es. De la mà de la teua cervesa, de la mà de Amstel, la cervesa que mola més, tota, i quan dic tota, sé el que dic, informació de la Fira de Juliol. Lo nostre mola més. I què és lo nostre? Les nostres tradicions, les nostres festes, la Fira de Juliol en companyia d'una bona Amstel, que és la nostra. Tota la info de la Fira de Juliol amb Leonardo Marín de Castellar. Chivarrín! Chicón, com Chivarrín! Estàs? Molt que m'alegre divendres, estem tots en una altra cara, eh? Sí, però te vaig dir una cosa, saps quin és el dia millor per a ser feliç? El dia de la setmana? O el sí, dia de l'any? El dia de la setmana. De la setmana. El millor dia de la setmana per a ser feliç. El divendres no? No. El dissabte? No. El dissabte a poqueta nit? No. A les 12 de la nit? No. A les 12 i mitja de la nit, el dissabte? El dilluns. Però com tot el món està fotut, en una miqueta content que estigues tu i somrigues ja destaques sobre tot el món. El millor dia per a ser feliç és el dilluns, perquè és molt fàcil destacar per damunt d'este mes. Dic que sí, efectivament. És fàcil ser feliç un dissabte, un diumenge, un divendres. Claro, tot el món està somriguent, però tu veus un tipus el dilluns somriguent i dius, este que trama, que està maquinant, deixa de pensar. Mira, m'agrada aquesta reflexió, i en el teu honor vaig a obrir una cerveseta, te pareix? Vinga. Te pareix molt bé. Vinga, va. Ahí va, pa. Vinga, te la fotis en el gotet, me la fem a mitges. Vols el gotet o vols la que queda en la cervesa? No, a mi m'agrada de la botella directament. Molt bé. M'agrada de la botella. Bueno, xicons, dies. Com està la Fira de Juliol? Estem en el cap de setmana de màxim bull d'activitat, eh? Efectivament, perquè este cap de setmana es celebra la Gran Nit de Juliol, que és una iniciativa que la Regidoria de Festes i Cultura Popular pues posar com innovació quan n'hi hagué canvi de regidor de festes. I bueno, la veritat és que n'hi ha una trentena, més d'una trentena d'activitats arreu de tota la ciutat en la que van intervindre. Pues bueno, n'hi hauran espectacles, companyies de teatre, n'hi hauran cantants, n'hi ha grups i bandes per tota la ciutat fent les delícies de la seua música. I es començarà avui a les 8 de la vespre i acabarà la nit, perdó, es comença el dissabte a les 8 de la vespre i acaba el diumenge a les 3 de la matinada en totes aquestes activitats per tota la ciutat. I que és una passa, per on vagis el dissabte per la vespranit a València, pots trobar en cada raconet, en cada cantonet, de cada plaça, de cada carrer, pues, alguna activitat diferent, i a més ja t'he dit que n'hi ha moltes interessantíssimes. Extraordinàries, hi ha molts punts d'interès en la Fira de Juliol i en esta Gran Nit de Juliol. Igual si s'organiseu i vos interessa, perquè la majoria d'espectacles a més són gratuïts, la immensíssima majoria, pues anar d'una a altra per destacar-ne alguns, pues, per exemple, un quartet de corda en la plaça Redona, també hi ha un cabaret que es diu Elegance en la plaça del Pilar. En la plaça de l'Ajuntament, a les 10 menys quart, hi ha una cosa que és al·lucinant. Es diu l'espectacle Floten Tecles, i pel que estic veient és una fotografia d'un piano, però un piano de cola, penjat en una, com si fos una grua. Imagina que allà s'assentarà un pianista tocant, però vaja, com si estiguera suspès en l'aire. En fi, hi ha desfilades de color, hi haurà foc, orquestra per descomptar, l'orquestra Abatán en la plaça de Viriato. En fi, vaja, seria molt prolijo de comentar tots els actes de la Gran Nit de Juliol, que és una passada. En fi, un moment molt destacat de la Fira de Juliol d'enguany, que està quedant de categoria. A nit, Mónica Naranjo. Per cert, parlant també de les àrees del fin de setmana. En primera fila. Preseleccions, eh? Preseleccions, ah, també, el cap de setmana que més preseleccions n'hi han. I, bueno, pues, i també l'últim, bueno, pues, també, perquè ja el cap de setmana següent ja és la batalla de flors, que és la culminació d'esta fila que de xulets. Que tant t'agrada, el sopar de la punxa, que tens gran fan. Efectivament, dissabte per la nit, efectivament, va ser l'artista, que també contarem, la setmana que ve algun dia contarem d'on ve i se sopar de la punxa i per què es diu sopar de la punxa. Bueno, efectivament, ahir Mónica Naranjo, davant de més de 1.500 persones, va fer les delícies de lo que és una autèntica diva. Al pur estil Madonna, apareguent en l'escenari en un traje espectacular, en un mono espectacular. També es portava una capa i la típica caputxa que portava Madonna en les seues actuacions. Se canvia quatre voltes de vestimenta, sí, per cert, un dissenyador. Con tanto, sí, efectivament. Quatre voltes, no, sí, se canvia i tenies abierta que veure l'acompanyament que portava. No solo els dels ballarins, sinó el disseny de la roba que portaven els guitarristes, que eren quatre melenús. Dic, jo no puc estar en aquest escenari mai en la vida, en este moño. És impossible, perquè no sóc raro i perquè no tinc el moño llar, perquè eren, bueno, portaven quasi tots, anaven en vestits tipus Matrix, i bueno, quasi, eren tot homes, a banda d'ella, i ballarins, també, tot el cos de ball, impressionant, músics, tots, impressionant la posada en escena. Contava ahir que la idea creativa que li va traslladar l'equip de Mónica Naranjo era que d'alguna manera ella era com una, representa que ella és com una espècie de deïtat, diguem, una cosa mística, i al voltant hi ha tots els acòlits, diguem, d'aquesta neoreligió monico-naranjiana, diguem, no? Al voltant d'ella, tot en un punt així monacal, misteriós, futurista, en fi, una cosa molt... Juego de Tronos, no sé, un poc aquestes influències, no? Tinc que dir que no és que hagi sigut el millor concert que hagi vist en ma vida, però sí que tinc que dir que és el que millor muntatge a nivell artistes nacionals que ha vist jo en vivers en molta diferència. Ella canta tal qual la sents en el CD, o sigui, apareixia que havies ficat el CD, i n'hi ha una anècdota molt graciosa. Per cert, va fer una hora i 45 minuts, va cantar les cançons seues més reconegudes, i després va fer un repàs al seu nou disc, el 4.0, i n'hi ha una cosa molt graciosa, és que abans de cantar la última cançó, que és la seua del single que té ara en promoció, digué, demanà disculpes a tot el públic, que per cert estava entregadíssim. La comunitat gay i lesbiana de València estava al complet, i a més ella ho digué en el concert. Tremendo. Diu, més del 60% d'ací sou gays o lesbianes. La gent cridava, i digué, bueno, el 65, dic, ja m'ha pillat, ja m'ha vist a mi. Bueno, llegué una anècdota molt curiosa, i és que al final del concert la tia demanà disculpes perquè dia que tenia faringitis. Per l'amor de Déu, no, si no tens faringitis, què fas? Perquè la veu era, bueno, un xorro de veu, que és el que mos té acostumat Mónica Naranjo. Jo crec que ningú es va arrepentir de lo que havia pagat per Isa entrar i per poder veure a Mónica Naranjo en escena, que ja, com diem, per fi ha aconseguit actuar en la Fira de Xulo l'última vegada. Pues no actua. A última hora digué que no li venia bé la dona. Bueno, però vaja, jo crec que s'ha reconciliat sobradament en el públic valencià. Però avui, si parlem de dives, bueno, dive, avui, per favor. Tira-li, dive. Dramas y comedias, la canción es un himno, ya sabes, Chimo, que es un himno que en fallas de... Ay, estás antes o después, no acertamos ni uno. Bueno, todos vos, la que queríamos... Nos agraden totes. Increíble, efectivamente, son totes. Pero la que sí que volía escoltar yo es la que sigue éxito en 1986. Yo creo que este es un himne, además sigue un himne también, y parlaven de la comunidad de gays y lesbianes, un himne para la comunidad de gays y lesbianes. No parar, para los gays y lesbianes. ¿A quién le importa? No parar, un no parar. Me da lanzamiento de versión molt més tecno. ¿A qué le importa? Si esta es la versión de 2010, de esta fue número uno, importa, la canción original fue número uno en 1986, y esta es una versión que hizo cuando ya era Fangoria en 2010. Se convirtió en un himno gay, como comentaba, en los años 80. Una auténtica revolución fue esta canción. Alaska. Más que YMCA. No, ahí estamos. Pero bueno, aquí en España hay una cantante, iba a decir española, no es española, Alaska, no. Que por cierto no se llama Alaska, de hecho si metes Alaska en Google aparece el país. No aparece. Antes que me olvide, efectivamente, que Olvido Gara, que es su nombre real y que nació en Ciudad de México. Tiene ahora 51 años y comenzó de guitarrista en un grupo de punk rock llamado, no puede ser de otra manera, Caca Deluxe. Un tremendo éxito. Toca el pito. Correcto. Bueno, Alaska ha hecho absolutamente de todo. Ha hecho cine con Almodóvar, ha hecho televisión. Bueno, ya sabes que fue un auténtico, y hoy en día se ha convertido en un programa de culto, esa bola de cristal con la bruja avería que presentaba ella, y que Pablo fue algo Carbonell, totalmente Pedro Reyes, transgresor en la para pasada en la época. Yo no sé si era, al final yo nunca sabía si era para niños o para mayores, porque yo creo que hoy en día lo volverían a poner. Bueno, de hecho lo han reeditado muchas veces en televisión española. Pero en fin, una creatividad bárbara. Bueno, más excentricidades de Alaska. Se casó en Las Vegas con Mario Vaquerizo, que además lo tuvimos aquí presentando un libro hace muy poco, y tengo que decir que la foto que colgué con él en Facebook ha sido la que más me gustas ha obtenido de toda mi historia facebookera. Claramente por ti. No, evidentemente no era por mí. Y la gente llamándome, ¿por qué no me has avisado? Que no sabía que era una persona tan... Bueno, pues se casó con Mario Vaquerizo el 29 de diciembre de 1999. Se casó en Las Vegas y en la ceremonia ella iba vestida de Dolly Parton y él iba vestido de Elvis Presley. Déjame decirte que a la vuelta a España de esta boda fantástica en Las Vegas... Es un continente. Ah, vale, perfecto. Muy bien, que Alaska no es un país, es un estado. Alaska es un estado. Desde el 59 es parte de Estados Unidos. Ah, sí, sí, uno de los estados de la Unión. Sí, sí, vale, bueno, sí, eso sí. Que no sé qué estaba diciendo. Ah, que sí. se vinieron a tómbola a contarnos la boda. Bueno, fue un tómbola que recuerdo impresionante. Él también se acordaba y decía, ay, qué joven y qué pimpollo era y qué tímido. Digo, anda que no has aprendido nada, Mariette. Sí. Bueno, pues como se casó en Las Vegas, el matrimonio no tenía validez aquí en España, y 12 años después se casaron, el 27 de mayo de 2011, se casaron en Madrid en el transcurso del programa que hacían también de tanto éxito en la... Allí en la terraza... Con Boris, con todos los invitados. Bueno, una boda que diríais en el reality Alaska y Mario. Más curiosidades. Hay una página de Facebook, una comunidad de Facebook que se titula Quiero que Alaska sea ministra de Cultura. Oye, pues lo haría muy bien. Lo que pasa es que solo tiene 667 seguidores. O sea que hay que promocionarlo un poquito más. Pero la gente que se meta en Facebook y le ponga me gusta a esa página. Y luego, pues hablando también de Mario, decir que bueno, en cuanto a rareza supera la media de todos los artistas españoles, ¿no? En su caso, el periodista. Dice que está obsesionado por seguir con una delgadez extrema, por esa obsesión que tiene, por estar tan delgado. Sigue una dieta a base de cerveza y cortezas de cerdo, que al principio lo dices y dices, ¿dónde está el truco? ¿Cómo se adelgaza así? Porque podía dárselo también a Alaska. Porque no come nada más. Pero la corteza de cerdo, si en vez de eso comiera, no sé, rábanos, por ejemplo, sí, y en vez de cerveza, claro, y en vez de cerveza, no lo sé, agua osmotizada, pues sería igual adelgazaba más rápido. No sé, debe tener un organismo que debe de quemar muchísimas grasas, desde luego. Mario Vaquerizo, que también actúa precisamente en doblete con Fangoria, con sus Nancy Rubias, que también será una actuación muy esperada, tal vez no la de más calidad de la Feria de Julio, pero muy la animada, que más va a disfrutar, o de las que más va a poder disfrutar el público. Bueno, también tenemos el sábado en Viveros a Leiva, que os advierto, a los que estáis en duda, vale la pena sacarse una entrada para ir a ver a Leiva. Tiene también un concierto muy bueno, el tío canta fantásticamente bien y su música además es súper pegadiza. Y luego el sábado tenemos a nuestro buen amigo Pablo López, que el domingo, perdón, por la noche tenemos a nuestro buen amigo Pablo López, que también tiene un conciertazo. Yo puedo disfrutar un par de veces o tres de él, y la verdad es que también vale la pena. Estará con también nuestros amigos y valencianos, nada que decir, en Viveros a partir de las 9 de... Y Santero y los muchachos que estuvieron ayer también haciendo de teloneros de Leiva. El lunes vamos a tener mucha faena aquí contando todo el fin de semana, el festival de pirotecnia. No sé si vamos a dar abasto esto, en fin. fin, es tremendo. Bueno, que te marchas con alguna curiosidad. No lo sé, curiosidad, ¿quieres una curiosidad? No hacemos noticia insólita hoy, no tenemos tiempo de noticia insólita. Venga, dame la noticia insólita también. A ver. Las flatulencias humanas contribuyen al calentamiento global del planeta. ¿Eran las de las vacas? Recientemente el gobierno británico emitió un comunicado instando a la sociedad británica a reducir el consumo de frijoles debido al impacto en las emisiones malolientes que influyen en el calentamiento global del planeta. Hay que decir que Inglaterra tiene el mayor consumo mundial de frijoles al horno. Entonces, por favor. El plato nacional son los beans, que son es unas judías con tomate asquerosas que no hay quien se las coma. Basta ya de pedarse, que estamos cargándonos la capa de ozono, por favor. O sea, si no lo haces por educación... Los puñeteros ingleses. Claro, hazlo por ecología, hombre, no seas así. Y ya, si te parece, para despedirme... Basta, ¿tienes una curiosidad? Estúpida, donde las haya. Perfecto. ¿Para ligar este fin de semana en algún entorno de la Feria de Julio? Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, como no existía todavía la Biblia para poner la mano sobre ella, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De ahí, de esta antigua costumbre, viene la palabra testificar de testículos. Hoy, si tú dices algo haciendo ese gesto, igual el receptor no se lo toma muy a bien. Es como aquel que dice, ¿dónde va? ¿Vas para allá? Y dice, sí, pues llévate esta. Por lo mismo. Jura decir toda la verdad y el tío se echaba mano, a lo que es la parte escrotal. Efectivamente. ¿Y apretaban o no? Aquí ponía que sí, que apretaban, lo que ponías hasta cuánto. Hoy en día, para que digas la verdad, te los aprieta, pero una tercera persona, para que digan la verdad. ¿Quién es? Como todavía no había Biblia, hombre, pero si iban a por ellos, hombre, a por los cristianos, esto. ¿No ha visto la vida de Brian? Hombre, claro. Disidente, claro que la ha visto. Pasa buen fin de semana. Igualmente, hasta lunes. Adiós. Mirando al mar. Lochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Lochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perelló. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos, Cofrentes, navega por el interior. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-4402-16 y en la Playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Atención. Atención. Atención. Este viernes 18 de julio comienza la venta libre de abonos del Valencia Basket. Del Valencia Basket. Abónate desde 100 euros toda la Liga Endesa y toda la Euroliga. Toda la Euroliga. Atrapa el tuyo. Valencia Basket en Wine exporta el taroncha. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Bueno, bueno, en esta música africana anem a traslladar-nos al Cor d'Àfrica en els següents minuts del programa. Però el Cor d'Àfrica el tenim al centre de la ciutat, al centre del Capi Casals, sí, a València. Un dels millors, dels més complets, dels més educatius parcs d'animals que hi ha en el món i el tenim així a casa, un privilegi. Durante estos días de estiu, a més, com que el parc acaba més tard i tanquen a les 9 de la nit, la recomanació que ens fa avui Pepa Crespo és anar a veure la poqueta nit. Anar a veure com cau el sol en la sabana africana. Atardeceres africanos al centre de València. Hola, Pepa, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia. Proposta més xula, eh? Anar a veure la poqueta nit en Àfrica, al centre de València. Sí, pues fíjate, porque además es una imatge d'estes que tenim tots en la memòria, no? El sol i se africà, molt roig, que per cert tenim en València, perquè además el bioparc està orientat cap al ponent, de l'est cap a l'oest, aleshores per la vesprada, com se va ficant el sol per la part de la sabana, la veritat és que és una autèntica delícia vindre a veure com se fa, a més la poqueta aquí, que és una forma molt valenciana de dir-ho i és molt bonica, sí. Pues vindre a veure ixa caiguda del sol així al bioparc, pues jo de veres que és una cosa que recomane a tota la gent, perquè a més, a aquestes hores que ja s'està més fresquet, que ja s'està més bé, sobretot esta setmana, que estem tots patint la calor, com si estiguérem de veres en Àfrica, no?, en este vent que hemos arribat allí del continent africà. Pues a aquestes hores, la veritat és que s'està de meravella, els animals tornen a estar molt més actius, i bueno, pues és una altra manera de veure el bioparc. Els animals, dius que a aquestes hores, clar, igual és més fàcil veure'ls en activitat perquè ja puja una miqueta la temperatura, fa més fresqueta. Hi ha algun raconet per descobrir precisament en esta caiguda del sol a poqueta nit? Sí, pues, per exemple, la part on és lo que és la sabana subterrània, que és on està l'oricteropo, abans que d'entrar estan les hienes, moltes vesprades jo m'arrime i estan les hienes banyant-se, tenen una ria, tenen un espai de aigua, i és una cosa que sorprèn molt als visitants, perquè normalment no saps que les hienes se banyen, i pues els agrada moltíssim col·locar-se dins l'aigua i les veus nadar, i això pues també és molt bonic i molt sorprenent. I continues, veus a l'oricteropo, més endavant pues arribes a la part del copi, veure els lleons també, com en aquest moment comencen a córrer per tot el recinte, baixen també a veure, o sea, la veritat és que n'hi ha pas molt, molt boniques, i una que recorde també és, per exemple, els elefants, no? Que encara que siga quasi fent-se de nit, es col·loquen allí en el llac a banyar-se, i bueno, pues són molt, la veritat és que són molt racons que hi ha que anar descobrint, i bueno, pues hasta les 9 de la nit, la veritat és que tens tota la vesprada per estar així en bioparc. Genial, i després tens ixe documental en directe, vaja, perquè pots compartir escenes en els animals allà davant dels teus ulls, aquest cicle de la vida que feu a les 4 i mitja i a les 7 i mitja, que és bona hora també, veus este documental en directe, no, el cicle de la vida, i després continues en este passeget. Per cert, en esta calor, Pepa, com estan les cries? Pues bueno, estan prou bé. Tinc en compte també que tots els recintes estan preparats també per a que els animals puguen estar perfectament. Absolutament tots els espais tenen aigua, tenen ries. A més, per exemple, en tot el que és els recintes més grans, com és el de la sabana, el del vall, la zona també de dalt de la part del bosc equatorial de la selva, es fiquen en marxa uns aspersors especials que a més fan era com si fora la pluja, no? Com si estiguera ploguent, no? I és cert que les cries estan en aquest sentit perfectament, inclús molt més actives, es fiquen a jugar i de més en quan se fiquen en marxa les persones, pues, van darrere de la pluja, no? La veritat és que estan molt bé, i per exemple el goril·la, Evo, hem estat este matí que els hem donat uns gelats també, perquè clar, avui estàvem que és d'Expedició Àfrica també, i diuen, bueno, és que a tots ens s'avellix ara prendre uns gelats, no? Per exemple, avui també els hem estat donant gelats d'una manera especial per a refrescar-los. O sea, pues bueno, disfrutant de la calor, però també, pues bueno, fent un poc més fàcil en totes aquestes mesures especials. Poqueta nit, el cicle de la vida. Poqueta nit al centre de València, estem també al centre d'Àfrica. Un dels millors parcs que tenim d'animals en tot el món, el tenim ací a casa. Visiteu-lo ara en estiu, el bioparc. Un beset, Pepa, que vaja molt bé. Val un beset molt fort. Igualment, adeu, adeu. servicios informativos. Última hora en la informació. Sílvia Tomàs, què tal, Sílvia? Bon dia. Bon dia, Simó. Bueno, continuem tots commoguts, una commoció absolutament mundial per este Boeing que ha sigut derribat i que cobria la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur. 298 persones que han mort. El vicepresident dels Estats Units, Joseph Biden, confirmava que l'avió va ser derribat i que va esclatar precisament en el cel, molt probablement per l'acció terrorista d'un missil, encara que està la investigació en marxa. Sí, mentre el ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, nega la implicació de Rússia en este atac després de que els servicis secrets ucranians filtraren una gravació que encara no ha pogut ser autèntica, en la que suposadament els rebels prorussos confirmaven l'autoria de l'atac. Per la seva part, autoritats russes han informat de que ahir detectaren l'ús de radars de sistemes antiaeris per part de milícies ucranianes moments abans del desastre. I enmig d'aquestes acusacions mútues a Espanya, este matí, totes les ambaixades internacionals situades a Madrid han guardat un minut de silenci en memòria d'aquestes víctimes, la majoria holandesos. Recordem que n'hi havia 170 tres holandesos a bord. El Consell sacrifica, després de la seva imputació, al número 2 de Moragues. Políticament, s'entén, òbviament. Eusebio Monzó serà substituït com a secretari autonòmic d'Hisenda. El substitut serà Enrique Montes. Enrique Montes és l'actual director de l'Institut Valencià de Finances. Sí, el Consell ha aprovat este matí el cese d'Eusebio Monzó com a secretari autonòmic d'Hisenda tras la seva imputació en presumptes irregularitats en la contractació de l'arquitecte Santiago Calatrava per al Centre de Congressos de Castelló. El seu substitut, com diu, serà Enrique Montes. La Comunitat Valenciana aconsegueix el sext lloc en el rànquing de transparència. Precisament estàvem parlant d'aquesta línia roja que ha fet que el Consell substituïra a Eusebio Monzó. Bé, el Consell de Fabra ha aprovat, i a més amb bona nota, sobresalient, en obtindre 92,5 punts sobre 100 en transparència. Respecte i comparant a l'etapa de l'expresident Francesc Camps, la comunitat va obtindre el lloc número 14. Sí, per Ares Fabra ha obtingut la màxima puntuació en informació sobre la comunitat. On més fluïseja és en airear dades sobre matèries d'ordenació de territori, urbanisme i obres públiques. Les comunitats més transparents són Catalunya, Castilla i Lleó i també el País Basc. Les menys transparents són Madrid, Múrcia, Canàries i Castilla-La Mancha. La càrcel de Picassent, ha presentat el seu balanç del primer semestre. S'han registrat 739 incidents greus. Dels successos que han passat en la càrcel de Picassent, destaca la fuita de 5 reclusos en permisos penitenciaris, baralles entre bandes de diferents nacionalitats, altres atacs a funcionaris i un homicidi. L'agrupació dels cossos de l'administració d'institucions penitenciàries critica la falta de personal, que compta amb 43 treballadors menys dels necessaris. Això se traduís en 140 interns per a dos o tres funcionaris en cada mòdul. La càrcel de València ha patit una disminució dels interns del 3% front al 30% d'altres càrcels de, d'altres presons espanyoles, efectivament. Un furgó de seguretat ha sigut cremat este migdia en ple centre de València, en el carrer Colón de València. No han hagut danys personals. No, però les imatges són impactants. El furgó ha quedat totalment destrossat i s'ha tingut que interrompre el trànsit en el encreuament entre el carrer Colom i Conde Salvatierra mentre realitzaven les llavors d'extinció. Pareix que un incendi en el motor podria haver sigut la causa. La Unió de Llauradors està demanant a les autoritats europees que frenen els atacs dels llauradors francesos contra la fruita valenciana. Després que ahir, ja sabeu, es va produir un nou incident vandàlic. Sí, és el segon en el que va de mes de juliol. L'incident va tindre lloc en les immediacions de Perpinyà quan varios agricultors francesos interceptaren camions carregats amb fruita espanyola, llançaren la càrrega a la calçada i procediren a cremar-la. La Unió demana a Europa que no es vulnere la lliure circulació de mercancies i que es protegisca a estos transportistes. La banda Unió Musical de Beniarbeig ha guanyat la secció tercera del Certamen Internacional de Bandes de València. Sí, va lograr el triomf amb un total de 339,5 punts per davant de la Unió Santa Cecília de Palma de Mallorca. La dotació del premi ha sigut de 3.000 euros per a la guanyadora i esta vesprada, a partir de les 8, se reanuda la competició amb la secció segona del certamen. A més, recorden que podran seguir-lo en directe a través de la 97.7. Comentaris de Vicent Alventosa, no s'ho perdau, sin la 97.7 d'este certamen internacional de bandes de música de València. I com està l'horatge avui? Bueno, com anem a tindre l'evolució del dia en quant a l'horatge, Silvia? Pues encara que han baixat 3 graus les temperatures màximes, este divendres sí que s'ha declarat l'avís groc de temperatures altes a l'interior de València. Això sí, la calor ve per a este cap de setmana. Som un rar avís en Espanya perquè s'està anunciant que baixen les temperatures a la majoria de les comunitats al nostre país, però no serà el cas de la Comunitat Valenciana. Demà tindrem màximes de l'entorn dels 38 graus a Alacant i a València. Anirà en ascens moderat, excepte, això sí, a Castelló, a l'interior nord de Castelló, on pot ser que hi haurà un lleugeret descens. De cara a diumenge, els cels de la comunitat estaran poc ennuvolats o aclarits, amb unes temperatures que no registraran canvis, excepte les màximes a l'interior, que sí registraran un moderat descens. Però per a demà, molta calor. Bueno, cuidau dels xiquets, i dels vellets, dels iaios de casa. Hidrateu-vos bé. Més info a les 2. Gràcies, Sílvia. Adeu. Los deportes deportivos, arriba la actualidad más futbolera. Alto comisionado de Valencia Abierta para asuntos futboleros y valencianísticos, también del Levante, del Valencia Basket, efectivamente es el capitán Bauer. A sus órdenes, muy buenas. ¿Cómo va la marcha? Como tenemos al señor David en el control, qué menos que empezar haciendo un guiño al Fútbol Club Barcelona. Contando. Buenas tardes, Tito. Antibarcelonista. No, realista. No del Real Madrid, ojo, no eso, confundamos. Eso, por lo menos eso no. Claro, hasta ahí podíamos llegar. Claro. Ya le he dicho antes al señor Rovira que yo ya no me compro un cross en la vida. Muy bueno. Víctor Oncha, siempre, que escribe normal, oiga, las cosas como son. El tema es Matías, seguimos con Matías. A ver, cuéntame. Ayer no se ocurre otra cosa a don Matías, a don Jeremías, que emitir un comunicado donde pide que le dejen salir, que es la oportunidad de su vida, y miente al final. Miente, porque dice, yo siempre llevaré al Valencia en el corazón. Lo lleva en el tobillo, Matías. Jeremías. No lo lleva en el corazón, lo ha mentido. El Valencia no se va a bajar del burro. Quiere 20 millones, ojo. 20 millones sin pagar la cláusula. Que el Barcelona se abarataría un montón de dinero. Pero le voy a decir dos cosas más. Pero Barcelona está RQR, no sube de... No, que de 15. De 15. Entonces, el problema son 5 millones para el FC Barcelona. Por el amor de que, Dios. Que por poner un ejemplo, el señor Messi... para arreglarse con Hacienda igual que usted y yo, ¿no? Esos dos trapitos que tenemos ahí que pelear cada mes. Esos 100 euricos que hay que... Pues, ni para ti ni para mí, venga. El señor Messi va a pagar 53 millones, que algo será del Barça. No, pero me lo paga de su bolsillo. Lo paga de su bolsillo, pero de algo que le habrá entrado del Barça. Y por Bocaíto Suárez han pagado un dineral... Es que ya se lo han gastado todo ya. Patrocinado por Pans & Company. Patrocinado por Pans & Company. No está siendo nada elegante el Barcelona en esta negociación, es muchísimo que... menos. Y déjeme que le diga que como aficionado al Valencia, Mati me está dejando mucho que desear. Baluarte la temporada pasada, creció muchísimo, fue capitán en algunos partidos, pero ese comunicado, esa carta abierta, no sé si al valencianismo o a quién, porque es un brindis al sol, diciendo algunas obviedades, pero oiga, no hace falta que las diga ahora, espérese, cuando usted allí en Can Barça, entonces dice que es el mejor club del mundo, y entonces cuando dice que claro, suerte he tenido en la vida, y que bien, y voy a dar todo, y tal y cual, pero mientras sea usted jugador del Valencia, oye, compórtese como jugador del Valencia, claro, ya es que me enciendo. ¿Pegamos a la mesa? Venga, pegue un poco. Ya está. Ya, ya. Además, don Jeremías debería entender una cosa. Dígame. Si yo fuera Jeremías, como despilfarra el Barça y tal y como negocia Zubizarreta, que no pongan 5 millones más, es que no le valoran. Bien visto. Burro. Bien tirado. Burrito. Bien tirado. Sí, señor. Bien tirado. O sea, que a Bocaíto Suárez lo que haga falta. ¿Cuánto les ha costado? Buah, 80 kilos, lo menos. Un día, seguro que lo sabe don David. Unos 90 por ahí. 90 quilates. Bocaíto Suárez. Bocaíto. Bueno, Suárez. 90 si es todo lo que dicen. Sí, ya sabes que luego en Barça tenemos un problema. Con mayor motivo, así negocia el Barça. Lo de Neymar... Hasta juergas del padre tuvo que pagar el Barça. Es alucinante. Y a Jeremías no le pagan 5 millones más. Venga, hombre. Se decía ayer alguna filtración, vi yo en internet, de que podían llegar a subir esos 15, pero incluir en la operación a este muchacho que tanto se lesiona, este Afelai. Pero bueno, es un chico talentoso, pero no me parece que incluirlo en la operación. Otro virguero más, otro mediocentro más. Señor Rovira. Tenemos un montón ya. El fallo es grande. No puedes incluir a nadie que no sea de Lilín Méndez. ¿Cómo se te ocurre poner al futbolista que no es de la cartera de nuestros próceres? Estoy de acuerdo. Bueno, vamos. Pero bueno, de otras formas tengo que decir que creo que el culebrón se completará pagando el Barça 20 millones sin ser la cláusula de rescisión, porque entonces serían 20 más 15. O sea que el Barça tiene que espabilar también. ¿Hasta cuándo habría margen razonable para seguir negociando con el Barça estos 5 millones, que es un pico para ellos, en fin? Mísero. Pues yo creo que va a ser cuestión de días. El día que el Barça ya se dé cuenta que no hagan el burro, porque, ojo, es que el Valencia... Jeremías, que tenga la boca calladita. Usted que tiene amistades en el No. Yo en el staff. Que yo le estoy quitando... Usted que es ya abogado del nunismo. Usted que ya, después de Montoro, está alineado después de Montoro. Pero inmediatamente después en la fila es usted nunista mayor del reino. Hágale llegar, por favor, a Jeremías que se comporte mientras sea jugador del Valencia y esté cobrando del Valencia y esté aquí en esta casa. Tiene que honrar ese escudo, sí, porque, y ese murciélago. Ojo, porque al ritmo que vamos, el 17 de agosto, un partido de Ramí contra Jeremías... puede ser la pitada mayor del reino y no sería ni a Llorente ni a Soler, no, serían a Ramí y a Jeremías, a los dos centrales que fueron línea central de la defensa del Valencia, tan lejos como hace dos temporadas, la temporada pasada, Jeremías. Yo creo que será que el Valencia ingresará 20 millones limpios, que le hacen falta porque Valencia necesita pasta. Otro futbolista, pues André Gómez, este lo tiene muy claro. A mí, si Mérito me dice allí, yo me voy allí. Y viene con buena actitud. No, sonriente, feliz. Sonriente, fantástico. Muy buen chaval. Me gusta ese chaval, hombre. A las órdenes de Nuno, lo que haga falta. Claro. Y ya hablábamos ayer del perfil de este muchacho. Este muchacho es otro 8 para acompañar a Dani Parejo, es decir, un chaval en el medio campo que corre con mucho recorrido, que coge mucho campo. Sí. Y además podría entenderse a las mil maravillas con nuestro Dani Parejo. Bien. Tiene mucha calidad. Un buen medio campo. Y queda bautizado ya en este programa como el señor Guiño. André Guiño. André Guiño para la posteridad. Bueno, el otro Guiño, el de Rodrigo, anunció ayer a Amadeo Salvo que es inminente. ¿Se ha pisado los dedos? Y, vamos a ver, el Salvo sabrá, obviamente, cuando habla, tendrá que hablar con sus argumentos. Sí, pero argumentos de Salvo se los lleva al viento. Yo siempre pienso que los presidentes deben ser prudentes en estas declaraciones. Ayer hizo una doble que son dos órdagos, si usted sabe jugar al mus, o si no, un choc fora, si jugamos al truc. Jugar al truc. Como saforaguis que somos, adoptado yo. Choc fora en la nostra comarca no se fa. ¿La falta? No. Se fa en vi de la falta i també el campanar. Això és meniopa. Xoc fora, què és això del xoc fora? És una manera de l'Horta de jugar al truc. Páseme usted los libros propios de lenguaje saforaui para introducirlos en Valencia Abierta Sport. Usted sabe que el truc, la manera de enseñarlo es efectivamente pagando algunas que otras cazallas. Gramática parda, ahí le quiero ver. Y engañando como Jeremías al Barça. En el casinete de Oliva. Y al final pagarán 20 y este está cojo. Yo le digo yo que está cojo. Bueno, Salvo. A ver, vamos a lo que nos hemos perdido con los saforauis. Los dos órdagos de. Dos órdagos grandes. Los dos, la falta en La falta en Bit Casallera. Es que dice que espera tener la venta cerrada el 31 de julio. Hoy estamos a 18. 13 días. A mí me parece... ¿A usted le consta? ¿Esos tentáculos que tiene usted...? A mí me consta que no. ¿En las entidades financieras? A mí me consta que no. ¿Se lo confirman? El 31 de julio, que es la semana que ve, a finales de la semana que ve. Es que solo en Madrid. No latra. Solo en Madrid. Coger un taxi para ir a la notaría son dos días. Y tienen que arreglar Newcobal y tienen que arreglar por chinos. Pero bueno, lo dijo Salvo, vamos a darle ese margen. ¿Por qué no le manda un WhatsApp a su querida Lei Jun? A ver qué dice. Ley, ahora que es fin de semana. No descubramos. Ley... No voy a descubrir el WhatsApp de Ley. Ni la foto que tenemos conjunta. No puedo decir más que como choto, como aficionado a Valencia, presidente, ojalá. Ojalá. O isquera que. El cantaúd de Julio Altinguer en la venta feta al. Y también habló. Y también habló de Rodrigo. Digo, Rodrigo en una semana puede estar en el Valencia. Yo ahí sí que creo que es un patinazo. ¿Sabes por qué? Porque Rodrigo, yo sé que no le hace gracia venir a Valencia. Sí pertenece a Meriton. Y hará al final lo que diga Meriton, porque van a esos jugadores. Prefería ir al Atlético de Madrid. Pero él prefiere ir a un jugador. Exacto. Entonces, si es que da igual, si no viene Rodrigo, traeremos a otro mejor. Tanto empeño con Rodrigo. ¿Qué pasa Jackson, con Rodrigo? ¿Qué ha pasado con Jackson? Jackson, cha-cha-cha. ¿Qué ha pasado con cha-cha-cha? Y con su bullaya en Carnita. Cacho Lamar no va a venir. Carnita la ha tenido que borrar yo de, de la lista de favoritos. De la lista, no. En mi cuenta de Twitter ya no está la foto de Carnita. Bueno, cuénteme, vamos a dar un salto en la acequia y nos vamos a ver qué es lo que ocurre en Orriols. Bueno, perdón. Dígame. Una cosa muy rapidita que apunta hoy nuestros compañeros de Levante Mercantil Valenciano. Ospina, joven portero, 25 años, colombiano, del Niza, puede ser el recambio de Guaita, si sale Guaita. Guaita, como todos sabemos, tiene la puerta abierta. ¿Usted le aconsejaría al Torrente que cambiara de aire? Totalmente. ¿Sí? Yo creo que su además para que él mismo crezca, sí. Incluso como amigo. Está agobiado. Como amigo, ya, Vicente. Venga. Tira. Vete al Getafe. Claro, Diego Alves le ha comido el terreno, le ha comido la moral, y es un chico que está ahora mismo pues casi depresivo. Un depresivo en un equipo emergente, con el nunismo a la cabeza. Y pues, un chaval tan joven y con tantas condiciones. Es que tiene todo el fútbol por delante. Ahora, el cara a cara con Alves lo ha perdido. Pues que salga, que coja aires, que juegue y que crezca. Pero imagínese usted en las botas de Vicente Guaita. Ahora, de repente, tú, Valencia... Vale, asumes la suplencia de Alves. Tu Valencia ficha a Ospina. No, ficha. Colombiano. No, ficha, bueno, lo tiene la recámara. Pero vamos a ver, si el primero que quiere salir es Guaita. Vale. Se lo digo porque sus agentes... amigos y compañeros quieren sacar a ese futbolista porque piensan que además en uno o dos años se puede revalorizar un disparate. Guaita podría haber sido jugador de Barcelona si hubiera tenido continuidad y hubiera actuado al nivel que se le supone, no al nivel que ha demostrado cuando ha salido por Alves. Mire, que los Navas, como usted decía. No, es, puede ser un caso. De Munua y ahora titular en el Real Madrid. Bueno, titular, ya veremos, en el Real Madrid. Bueno, óigame, esto sí, vamos al Levante. Otro Martins, que entró en Sopapemi para llevar la delantera. Otro Moreno, en este caso brasilero, ya comentamos ayer. Y Beso, su querido Rubén Beso, otro de los magníficos centrales del Valencia. Un beso para mi madre. Ha hablado de este muchacho. ¿Y qué dice? Que es un, bueno, que los primeros que han sido compañeros. Y dice, ojo, para los granotas, porque la declaración es importante. Lo dice en Superdeporte. Nuestros compañeros, nosotros hacemos sinergias sin parar. Por favor. Que dice, Martín no es un delantero cualquiera. Ojo. Así, lo dice Bezo, que la tengo que marcar. Y Bezo, vale, es jovencito, pero ya está bragado. He visto que a no sé qué equipo, jugando en el Victoria de Setúbal, le metió 7 goles. O sea, que es un tío... Pasa que en la temporada no sé si hizo más de 15 goles. No, hizo 16. No, le hice goles al Levante. Bueno, yo deseo lo mejor al Levante. Mientras no los marque al Valencia... Y Mariño, seguimos con el portero, Mariño ya está ahí peleando con el Valladolid, pero a un paso de ser el sustituto de Keylor Navas. Y yo, ya sabe que tengo mis abonos... del Valencia Basket. Anoche hice cola. Hoy salía 1.600 a la venta. Vamos a ver qué sucede. Pues venga, que es una temporada histórica la próxima temporada y lo viviremos aquí en la 97. Ahí, la Euroliga. Señora. Vamos, Taroncha. Vamos. Vamos, Valencia. Más del doble del plan B. Un momento. ¿Esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent, y en nemesio.com. Decore su hogar con litografías botánicas vintage con Levante, el mercantil valenciano. 10 cuadros de arte botánico montados en cartón pluma con enganche, listos para colgar, para dar un toque romántico al salón, a la cocina o al despacho. El próximo domingo, primera entrega, La Magnolia, por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Colgar un cuadro nunca había sido tan fácil. ¿Sabes que en el Centro Comercial y de Ocio MN4 regalan 2x1 en entradas de cine? ¿Y cómo se pueden conseguir? Muy fácil, sube al Facebook de MN4 una foto realizada en el Centro Comercial con tu prenda favorita de rebajas, invita a 3 amigos y consigue tu vale. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Solo hasta fin de mes en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros en Citroën Centroval, en Valencia 3 Forges 28 y en Paterna Carretera La Cañada. ¿A on se va a conèixer? Vosaltres en València. Però en el Teatro Apolo. El Teatro Apolo. En una revista que se dia Mujeres en Bikini. Allà, allà. Oh, tico, tico, tick. Oh, tico, tico, tock. This tico, tico, he's a cuckoo in my car. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the bar. I el papa se va quedar mirant i va dir, esta dona només s'escapa a mi, me'n vaig anar a buscar-la. Getting late, if I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo, the one my heart has gone to may not want to wait. I jo li vaig dir, pues sí. Que bonica. Bueno, si no ho viste, escoltat la part d'àudio d'un youtuber que podeu trobar, que és a modo de presentació de mostreta del que és un espectacle d'una trup, vistosa trup, bonica trup que tenim avui en el Rogle, així de València Abierta. La història és que, ho veureu en el YouTube, estan els papàs de la jefa, del Coroto, i estan menjant-se una paella. I està l'home, son pare, explicant pues, com agarrar l'home a la moto, se'n vingué deixat i va a València, al teatre, va ser l'Apolo, a l'Apolo, i allà hi havia una xicota molt guapa, que es veu que servia en la capital, i l'home va caure rendit, i ella, ja l'heu sentit tan bonica, dic, sí, tot, bueno, un moment de com era la vida, com era el dia a dia en esta València nostra en els anys, bueno, 40, 50, sí, més o menys, no? I què passava en aquest teatre Apolo? Pues que hi havia companyies, bueno, de supervedetes, ensenyava mucho cacho, mucha pierna, espectacles de varietés, i hi havia a València, bueno, una quantitat de espectacles de revista extraordinaris, i aquests trups que anaven també voltant per els pobles, com el teatre xino de Manolita Chen, que és una cosa, si no coneixeu aquesta història, de veres mireu-la, perquè això, la història de Manolita Chen és una cosa extraordinària. Bueno, pues tot això ha sigut font d'inspiració per a la mare d'estos papis, que és Maria José Peris, que està així amb nosaltres. Mare. La mare, dic, els pares d'esta dona, per als pares de la Peris. És que és molt pront. És que és molt matí. És que és molt matí, Peris. Ximo, digues. Que... Per als pares de Maria José Peris, que s'ha inspirat en esta història i en la de la Chen per a fer Chao Chao Chin. Sí. Què tal per a ella? Com esteu? Bon dia. Bé? I vaig intentar no fer veu de casallero, que és la que m'eixarà aleshores. Però si tampoc se t'hi deu tan tard. No, no, no. És d'on venim. Ja no és d'ahir. És d'un poquet d'acompanyament. acumulació. Però molt bé, bon dia, Ximo. Ciao, Chochín, molt bon dia a tots. I bueno, ens acompanya també part de la, de la, de la trup, com és Anna Conca. Què tal, hola, Anna? Com bon estàs? Dia, molt bé, molt bé. Marta Xiner. Bon dia. Quin ambientillo, això és el teatre, són la leche. I Eugeni Alemany, què tal, bonico? Bé, com estàs? Falta personal espectacular. Ah! Espectacular. Ah! Pensa que m'envies jo un WhatsApp o algo, una foto. Una foto menjant-te-la o algo. Tens tota la raó, tens tota la raó. Massa, vas massa atabalat en la vida. L'altre dia vingué esta trupa així al, al programa de Levante Televisió, a la Marsala, farem una festa molt bonica, i tingué el detall Alemany d'obsequiar-me, de veres, i em va emocionar en directe una, un embotit propi de Pego, que és la bufa de Pego, que és un embotit molt contundent i que estic... fruint de manera una quarta. Això és un tresor. Que bo. Vos ho agraïs molt. Després ahir va ser l'estrena, és sí. Risa, com vegeu, és cabaret, és música, és il·lusió i alguna que i recau, perquè també l'espectacle que té alguna cosmolera i se diu Chao Chochín. Després ahir va ser l'estrena. Sí. Citasso, pel que he vist i tots els comentaris que m'han arribat. Sí, el dimecres, vam estrenar i bueno, vam estar en el teatre, que sí que hi havia molta gent convidada i tal, però que vam estar en el teatre ple, que hi havia molt d'ambientasso, i a sobre al final vam fer una casa de les bodegues de Antonio Arráez. Nos cedieron cava para después de la función la faena. Y va a ser allá la gente de mala vida, Tony Arraez, total de varieté, de festa, de carácter. No estaba en fento porque había gente que tenía presa, pero teatro tancats, la gente que el cava desmintant alegria borronat, bambolles, això. Sí que és cert que jo n'hi havia berenat i que quan me'n vaig adonar m'havia fotut quatre copetes de cava i portava un pet sense percatar-me, impressionant. Bueno, tanca la temporada Chochín en el Talia, no s'ha perdut l'oportunitat d'anar. Estaran este cap de setmana i estaran el pròxim també des de dimecres. Exacte. Des de dimecres. Vale, perfecte, molt bé. Bueno, conteu-nos, hem explicat una miqueta l'esperit. En el vídeo podeu veure estas xiques de les de Barbie Berkeley o les de no sé qui seran pujades en un avió. Ah, per cert, l'altre dia m'arriba un WhatsApp... d'així d'Eugeni Alemany, en un enllaç de YouTube en el que apareix el seu últim alter ego, Conxeta Figatell, pujant-se en una avioneta a la manera de les xiques de Busby Berkeley, jugant-te la vida per promocionar el teatre. El que s'ha de fer, el que s'ha de fer. Això que ha sigut una... que Conxeta ja té posseït. Conxeta Figatell és el meu alter ego, exacte, en l'espectacle. Com està la Conxeta Wurst, està d'Àustria, jo sóc la cosina germana de la Ribera, el personatge que faig és Conxeta Figatell. I me'n vaig anar a Castelló a pujar en un ultralleuger cantant Ai Ramon de El Sifoner, que per cert el dia de l'estrena sí. Estava entre el públic. Sí. Hem aconseguit que vinguera a veure algo. Sí. Però si hem no aconseguit... traga de la Marina. No, però va vindre. Yes. Va vindre allí a primera fila. Està un poc acollonit perquè clar, actuar davant de la persona que ha cantat i sa cançó era un poc una responsabilitat. Li vaig dir, padre, perdóneme, com he baixat i què tal, Lluís? I fa molt bé, mai m'havia vist des de fora. Sí, me va contar a mi Lluís que era al acabar, me va contar que era la primera vegada en la seva vida que escoltava esta cançó sense haver-la cantat ell, que era la primera vegada que li passava. Ostres. I que li havia impressionat molt, que li havia encantat. Ai, que bonico. Molt bé, que t'arrimes una miqueta a la cançó. És que la dona, en part Ferrer va vindre a russar escènica, en part Ferrer. I ahir no vam aconseguir conquistar-lo. Però al vindre en part a russar escènica i dir-li, Lluís, que mola. I, que has de vindre, que veuràs. És cert que Arcadi Valiente mos ha dit que aconseguir que ell sí. Casa, ha sigut tot que tenim mèrit, que ho hem aconseguit. Sí. S'ha fet una eremita des de fa anys, efectivament, sí. El Sifoner. Bueno, este número de... Bueno, no sé si hem acabat d'explicar que és teatre de revista, que els números també d'alguna manera donen un fil argumental o van explicant coses, i el final és un alvent, pel que m'han dit, de Raimon aixina en plan sí. que te'n vas sí. no? És un poquet, en el sí. colpet. Sí, un sí. colpet, un el recau. I com apleguem nosaltres al final, perquè apleguem aixina en el colpet també. Sí. Mm. Sí. Es produeix aquest moment aixina de emoció que se vol provocar, de reflexió sí. de la realitat. O sea, de moment hem estat una hora en el mundo fantàstic de Chao Chochin, sí. però ahí fuera n'hi ha el que n'hi ha. Exacte. Ahí fora i des de dins, des del nostre ofici, des del moment que estem, sí, estem contents i estem lluitant. I cantem al vent lluitant. Clar, no deixa de ser una bona reflexió de sí. com està la situació en el nostre ofici. I el que fa el primo en... Ai, el primo dona molt de sí. El primo dona molt de sí. En Ai Ramon, perquè la idea primera era que ell era un poc el mestre de cerimònies, però si ve gent que no. No. Tu eres un integrant més de sí, la grupa. Sí, ell és... Home, clar. El rotllo. Ja. Ahí no sí sé fa què falta. Te passa en el micro. Vaig a apretar-te un poc. Sí, apreta'm. No sé si em ve. Serà això? Passa. Ara? Hola? No, no, dos. Ahí. M'acosta el de... Anem a compartir micròfon, com els rodes de premsa. Sí, sí, ell també, si fa falta és vedet. En Ai Ramon. No, jo tinc un parell de números de... Ui, el tico-tico és... Bueno. Que bona estic de tia. Sí. Vida, tinti passo. Hi ha una cosa que digueres, Eugeni, en la roda de premsa, que a més és de fer, o sigui, jo crec que tots els valencians, los tios, no? Ah, portem risa. Una dona dins i un nino bravo, que vol dir. Sí, totalment. Tots els valencians. Portem una dona dins, o un mariquita, diria un mariquita dins, i un nino bravo lluitant per així. Sí. Coses de cantar. Jo això... Ho diem en un programa que era aquest amb mi, que fèiem en Canal 9, que era Testimonis, la gent venia, cantava i ballava. Aquest programa feien uns bascos. Allí la versió en la ITV era Esta es mi gente, i diu que allí costava molt que la gent ballara, però així tots, venia el tema, fora el tema de mi marido se ha fugado con un enano i ara a cantar, i acabaven cantant. Sí. Mi marido se ha fugado con un enano és molt de rotllo Chao Chochín, no sé si es podria incloure en un pròxim número de programa d'estos de testimonis. És el que ens falta, Chimo. Manolita Chen no se va fugar en el xino, que era un llançador de gabinets. Es va casar. Ai, que risa. Sí, de fet, nosaltres el meu amic anàvem en el cotxe comentant este moment de la roda de premsa. Sí. Que dins hi ha lo del vino bravo. Però és veritat, també. Tu pensa que en falles, sempre, en falles o amors i cristians, sempre que pues, la part està de l'alard o la part lúdica, sempre és disfressar-se de dones. Dos talons Washingtones, una peluca mal posada i a fer de dones. I després karaokes. I a cantar Nino Bravo. Más allá del sol, habrá un lugar. I Camilo Sexto. Hombre, Camilo Sexto també és un rei. Parlant del rotllo gay, no dic que... A veure, no he volgut fer ningú... No, cuídate, però que... Té més aspenta gay una cançó de Camilo Sexto. A veure si hauríem de parlar en ell que se'n vinguera a Chao Chochín. De guest star... Con el pelo en la cabeza sí. de muñeco diabólico. Tampo Piqueras, el de Telecinco. No li digueu res del tema del monyo, que se'n fa molt. Eh? No. Si ve algun dia, com Josep Sifoner aquí a participar, de ver que s'ha enfadat moltíssim. Com és? Què anem a dir-ho? Coses que m'han comentat de l'estrena, molt xules. Bueno, enhorabona a l'escenografia de Carlos Montesinos i al vestuari de Miguel Carmonell. No dic que vosaltres no estigueu estupendes, que ho esteu. Però això ja se donava per fet. I així el Bandarra també. Però està el vestuari molt cuidadet, és contemporani, i en l'escenografia no n'hi ha alguna... Algú m'ha dit que hi ha alguna peça autèntica de l'època. Sí. Conteu-me així un poc a la Limón. Hi ha un teló del Teatre Russafa, que té 100 anys. Juanjo Díez. Díaz, de la Infanta. El Café la Infanta té una col·lecció de 3.000 telons pintats a mà, de paper, i va donar a Carlos i a María José... varios... Nos en va donar 7 o 8. Sí. Torno a explicar. Una col·lecció de telons de paper. Lo que van traure tenen 100 anys. Tenen 100 anys i estan allí tancats. Tenen 100 anys pintats a mà i estan ahí. I desfense. Entre la humitat i... I n'hi ha també que això... Jo crec que això és una cosa que hauríem d'investigar, és libretos sí, de l'època i partitures. Que música. A mi això em pareix ja, a mi des del meu punt de vista un poc de persona amant de la història, de la filologia, A mi això m'atrau molt, perquè sí, és un poc això, explica aquestes lletres i aquesta música, segurament pot explicar, suposo que tindrien coses de referències d'actualitat de l'època, del moment, segur que tenen molt de... És interès, un material que és interessant per a algun historiador, a judici, si vol fer la tesi o alguna cosa. Però hi ha molta gent pendent d'este tema, a València. Però libretos de les cançons que se interpretaven en els antics espectacles de varietés. Però eren versions, era música pròpia, hi hauria una miqueta de tot. No sé explayar-me tant en això. Estan els libretos i estan les partitures. En l'Institut de la Música està aquesta part. I l'altra part la té Juanjo Díaz en un magatzem que ne té 3.000 i està esperant que algú li diga, va, anem a fer alguna so. Bueno, pues poden passar mil anys i podrir-se. I nosaltres en tenim un que l'han restaurat. Ell ens va regalar a Carlos i a mi, mos en va regalar 8, que els tenim allà a casa, es van desplegar en el jardí, que va ser un matí superemocionant, i vam agarrar el que estava més enceret i el que era més bonic, perquè realment és que és preciós. L'han restaurat, li han posat tota es deu de on, i Carlos Montesinos li han posat una malla per darrere perquè no se desprenga i després han encolat. Sí. Estem parlant d'una cosa, no sé si farà 6 metres, que farà això d'ample. 6 metres igual per 3, no sé, o per 3. 6 per 4, vull dir pintat a mà, un paisatge. I com és, de quin color és, per fer-nos la idea en la ràdio? És un tono verd. Puc dir què és? Sí, claro, claro. És un jardí. Sí. Preciós. En tonos pastel. I està en tot el moment de l'obra? No, n'hi ha alguna cosa que no podem contar. És que a banda l'escenògraf ha fet un treball sobre... Nosaltres vam treballar un element que era xerrant sobre la funció, sobre l'element sorpresa associat a cortina. Cortina que corre, cortina que se descorre. Aleshores l'escenògraf va fer unes cortines molt inspirades en la nostra terra, en l'horta, pintades a mà, que són a través de les quals apareixen les vedets per treballar el... Volíem treballar l'element sorpresa. Com el rotllo de les comèdies de portes, però en versió pelón. No saps què passa. I en versió que n'hi ha darrere de la cortina. I veus un col, veus que se mou la cortina. I aquest concepte de lo que s'amaga. I és molt divertit perquè passem corrent i la gent ens veu entrar i col·locar-se, ficar-se... Se veu tot. I les cortines són... I canviar-vos i tot això. Que puntelló més sexy, eh? Sí, si estàs darrere ja ni te compte. El meu punt de vista és el millor. Que guai, o sea. Que se ve, però no. No, on estic jo sí que se ve. Eugeni reviu lo que passava en aquests trups. Tot l'ambient eròtic festiu que hi ha davant, el que podem imaginar que hi ha darrere, tota la cosa d'ensenyar catxo. És que hi ha una funció darrere. És que darrere hi ha una altra funció. Que és una llàstima que no... Un dia enviem una càmera, levante televisió, que se pugui veure. Una webcam. La funció ja és un poc pel davant i pel darrere, sí. Però és que ara tenim pel davant, pel darrere i pel darrere encara més. Vull dir-te que encara jo ho pensava ahir. És que és la versió 2.0. El bucle dins del bucle. Perquè a més no podem parlar perquè portem micros. Tot és via... Ni anar a fer pipí, ni res, perquè clar, tot... Jo hi vaig tenir que anar a fer coses més importants que fer pipí, eh? Mentre va la funció. Però això són varietés, i estàs ahí el show en directe, però si la persona li entra una cosa, la persona no descansa, la persona ha d'anar al tema. No descansa, no descansa. La persona va anar al que ha d'anar. A cinc minuts de començar, puc contar-ho? I a meitat. I que tingués que fer canviar l'ordre dels números. Espera, diu Peris, estate al loro, perquè igual me pega l'apretó i busca la vida, dic, vale. Total, vida, diu. Bueno, jo més o menys en aquests 5 minuts que tenim de preparació, que és visible, de com els actors se preparen i escalfen la veu, és visible, i diu, ho contaré perquè la gent ja se vagi fent la idea de què pot passar. I efectivament, va passar. És que té una part molt xula. El dia de l'estrena? No, ahir. Però anem a veure, i se s'ha llet davant del puig. Si vegeu que me'n vaig... Podries dir-ho i tot, eh? Sí, és que té una part com les varietés de veritat, de que això arriba ben ahir a la caravana, a un poble, i pot passar qualsevol cosa. I des de que se'n vaig a la llum a que a veure potser anar la policia, la censura i el secretet al carrer, a que un artista, jo què sé, s'ha menjat un filet empanado milanesa, com era el meu cas, i estigués que digués, bueno... No sigues. El cas és que, Ximo, això al geni ni ve de puta mare, este argument. Saps el que vull dir? Ixe marxa per a donar joc a les coses, a ell, i claro, ell té una capacitat impressionant per aprofitar esta coyuntura d'un marxa d'improvisació molt ample, una realitat del moment in situ. Ixa frescura, ell sap aprofitar-la molt bé i potenciar-la. Clar, és que podem improvisar. Clar, jo i ficar-se en el públic i això també hi ha un marge de... Hi ha un marge ahí que podem... Sí, se pot. Però sí. Jo també... li parlo al públic perquè jo presento els números i li dic coses, ara per favor no feu no sé què, no sé quantos, però és que és de vindre perquè és que n'hi ha un altre element. Ell parla al públic, però també ahí n'hi ha una xicoteta. Ahí sorpresa. Ahí també n'hi ha un joc. No fem spoiler. Però sí, se pot dir, per exemple, que el que dius del teatre dins i fora, que l'últim monòleg que és un treballador del teatre, no és que és el regidor o no hi ha un monòleg que fa el regidor? No. Ah, vale. No. Què t'ha contat? M'han informat mal. Què t'han dit? El regidor no és, no? Ah, vale, si no tenim ni regidor. Tenim la directora. La directora. La directora va con cagalló per séquia i fa de directora i de regidora i de assessora. Sí, dins de l'obra, sí, se veu. Soc jo la que... Hi ha un moment final, sí. El monòleg final és això. És una lectura. És una lectura d'un text que m'ha escrit expressament Pirada Garra. Per al moment. És molt amiga meua i el nostre filin és profundo i sentido. Què fa, Pilar? Pilar està camí d'anar-se'n a viure a París, perquè el seu fill ha tret la màxima nota d'arquitectura. L'han acceptat en un lloc espectacular i Pilar se'n va cap allà, donada la situació en la que ens trobem. Se'n va. Però diu que com ja n'hi haurà un ave, que en 6 horetes s'anirà i tornarà moltes vegades. Ja estigui molt de temps vinculada al Cervantes de París. No? Sí, claro, era la directora. Era la directora Pilar. Bueno, dona-li un pes, de veres. Sí, que m'alegro. Igual se m'ha anat de temps i tot. No, bueno. Que bé, que molt bé, que això tenim que fer-ho en sèrie de televisió. Tu ho has pensat? Seria divino. En Usa Passanica ja, Miquel Carbonell i jo ja vam pensar que això és una sèrie. Ja sobra. És de Llobarro. Llobarro sí, sent també. Llobarro està bé. Llobarro i anguiles. I una tintorera. I un gos. Està pensat, i ara ja... Puc fer-li una pregunta personal? No, la pregunta personal, la resposta és no. No estàs depilat? No. Vale. Soc de poc pèl. Quina pregunta personal te pensaves que anava a fer-te? No, però a veure si l'ensenyava o algo. Ah, el Llobarro. Sí. Si voleu, fins al dia 27 en el Talia. Gràcies pel talent, xicons. Moltes gràcies. Gràcies. Que rumb més agradable, che. I les xiques, que guapes. Gràcies a tu. Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. El Palau de la Música de València presenta la 128 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i els recorda que les dates de les actuacions són els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Palau de la Música, Ajuntament de València. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi, una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes, solo en cinesa.es. Arriba la gran nit de juliol. La nit del 17 de Deneu a la matinada del 20, València serà un gran teatre popular. Hi haurà acròbates, mags, artistes, animadors, músics. Més de 30 actuacions en 20 llocs diferents. T'esperem perquè serà una nit de juliol màgica. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. I com cada divendres, així en València Abierta, per a fer de pòrtic del cap de setmana, per a fer gana de ficar-nos en la sala oscura allí en les cotufes i disfrutar del millor cine en companyia de Manuel Andrés Zarapico, el rei de la propòsit. I Manolo. Bon dia, com estem? Va tot bé? Va tot bé. Per fi, esta setmana sí tenim estrenes xules, no? Ara sí, ja arriba una de les que ja estan cridades a ser pel·lícula de l'estiu. Com te quedes? Estic completament convençut de que l'anem a disfrutar moltíssim. Es tracta de la seqüela de la revisió de la saga del Planeta de los Simios. Sé i me consta que igual algú de vosaltres, com el nostre David García, sou tremendos fans de la saga clàssica en Charlton Heston, sí senyor. Però, Tete, hay que darle una oportunidad al rock and roll. Que sí, que sí, però jo soy de las 7 anteriores. És un clàssico, Manolo. David és un clàssic, me encanta. Home, aquesta escena de la platja i l'estàtua de la llibertat crec que està en la retina de tots, i Charlton Heston, és mucho Charlton Heston. Però, ojo, a esta seqüela que se diu El amanecer del planeta de los simios. Juntos hemos sufrido mucho. Pasamos 4 años combatiendo ese virus y otros 4 peleando entre nosotros. ¡Ha sido un caos! Pero todos sabéis a qué nos enfrentamos. Y a lo que se enfrentan, nada más y nada menos, Manolo, es a los simios que lidera César, en este caso en Recorregut, vital la veu del actor de doblaje de que fa Gary Oldman, que es fantástico. Bueno, contamos en 2 pincelletes, ¿de qué va El amanecer? Sí. Pues mira, estem 10 anys després de la primera, del origen del planeta de los simios, bueno, la primera de la nova saga, ¿no? De esta sèrie de ciència ficció, que sí que és veritat que en els anys 60 i 70 va tindre la seva explosió, no? I sobretot com a fenomen de la ciència ficció, que de la qual jo també sóc profundament admirador de totes les pel·lícules. N'hi ha de millors, n'hi ha algunes que són bastant bizarres, bastant absurdes. Sí, n'hi ha algunes sèrie B, se va voler estirar la saga, sí. Via sèrie B, n'hi ha algunes cutrilles. Però tenia su regustillo, aunque era sèrie B. Sí, era sèrie B. No, però jo me quedé en la primera i en la del regreso al planeta de los simios, la segona, després, que arriben uns altres a rescatar a Charlton Heston, i bueno, n'hi ha una bomba nuclear i n'hi ha uns mutants, i bueno, una història totalment bizarra, com dia, però després estava la rebel·lió de los simios, bueno, n'hi havia un munt de pel·lícules. Però ara, esta segona part, parla de 10 anys després de lo que va succeir en el origen del planeta de los simios, que bueno, es que per a contar-lo n'hi ha que fer un poc de spoiler. No se pot evitar. Saps que n'hi havia un virus, no, bueno, ni un virus, n'hi havia un medicament, val? Un medicament, no direm per a què era, per al que no hagi vist la pel·lícula i tot això, però n'hi havia un producte que era alliberat ¿vale? En els títols de crèdit de la primera part veiem que estava sent alliberat pel món, i de fet de forma viral, mai millor dit, la productora ho ha contat per les redes socials i per internet. Bueno, n'hi ha un producte que és verinós, és perjudicial per a la raça humana, bueno, la gripe simia, ¿vale? Y ha exterminado a buena parte de la población mundial. Entonces queda un reducte de humans y els simis, que són els simios, que són els supervivents, bueno, perquè també els ha fet desenrotllar la seva capacitat mental, o sea, que parlen y que, bueno, que comencen a parlar, ¿no? Y que actúen como a personas. Pues estem en els albors, com podien dir, d'una futura guerra, i n'hi ha de bons i de roïns en els dos bàndols. Això és un poc l'argument en línia general de la pel·lícula. Mos ubiquem, està clar que el paper de César és també paper protagonista del líder dels simis, dels monos, però el que m'arriba és que se li posa molta emotivitat, que estàs en tot moment que no saps si vas en els monos o vas en els humans. Efectivament, Matt Reeves, que és el director de la pel·lícula, i que jo crec que és una elecció fantàstica, a mi Monstruoso Cloverfield, una de les seues primeres pel·lícules, em va agradar una montona, i que ell ha volgut més endinsar-se en el sentiment que pot tindre l'espectador perquè tu saps que estem veient una pel·lícula i sempre estem de la part d'algú, Pues anem en este o anem en l'altre i volem que guanyi este i no guanya, pues mira, pues que malament que ha anat tot, no? Però així no, així està jugant en tot moment, no saps qui és el bo i qui és el roïn, si els humans, si els simis, i bueno, el personatge de César, n'hi ha que dir que tots els companys de repartiment demanen ja a crits l'Oscar per Andy Serkis, que és l'actor que n'hi ha darrere dels moviments i dels rostres de César, no? Del monoprotagonista de la pel·lícula, que és l'actor que també estava darrere del Gollum del Senyor de los Anillos o del King Kong de Peter Jackson, i que, bueno, que és un dels actors de moda perquè ha sigut reclamat també per a participar en la nova de Star Wars i en Los Vengadores la Era de Ultron. O sigui que vull dir que és un dels actors més reclamats del moment, i mai apareix o quasi mai apareix en el seu vertat de rostre, sí, en la pantalla. Podria pensar que és un tio molt llejot, no?, per els caràcters que ha d'interpretar, si en realitat és un tio, bueno, un tio normal, un tio templat. Normal, però un grandíssim actor gestual. Un grandíssim actor gestual. Perquè les mirades de César, el sentiment que transmet, la frustració, l'aire, bueno, és impressionant. Impressionant. Crec que està, jo faré una miqueta de, me faré també, mos farem autopropaganda, Manolo, va? I així en esta nit, que vull que veure en Levante Televisió, la Mar Salà, tu com ens contes també les estrenes en la tele, ens presentaràs algunes imatges de com treballa Andy Serkis en estos, no sé com són, uns vestits encensors, i com després veus el treball una volta la ficció està en marxa, i en fi, realment increïble, tinc moltes ganes de veure-ho, però com que estem supermal, mal, mal de temps, tenim xiquets en casa? Sí, pues no os perdáis, Aviones, Equipo de Rescate. Aquel al que los Lakota llaman Hawkeye toca su tambor con el viento para crear el trueno. Con el trueno llegan los rayos, y con los rayos al fuego. Yo no oigo ningún tambor. Shh, calla. El missatge és xulo, no, Manolo? Perquè els Aviones, Equipo de Rescate, han de combatre contra el foc, una de les plagues també del nostre territori, Sí, no, és una... A mi m'agrada moltíssim com a Walt Disney ha diversificat la seva producció juntament amb Pixar. Esta pel·lícula no ve en la vitola Pixar, encara que com comprendràs té tot l'aire, no?, d'aquestes produccions. Canviem una altra vegada els cotxes de cars per els avions, estos de planes, que és la segona pel·lícula que també ve en la marca Disney, que també està John Lasseter, el gran mag de l'animació digital, darrere d'ella, però en un paper un poc més, més secundari. I bueno, trobem una altra vegada Dusty Springfield, l'avionet protagonista de la primera pel·lícula, que ara, bueno, pues s'ha fet o se va unir a esta brigada d'extinció de Fox, no? Esta brigada forestal. I la veritat és que jo crec que té un missatge molt, molt bonic i jo la recomano, perquè a mi m'agrada molt, me va agradar molt Aviones i és molt lleugera, evidentment, però jo crec que és una de les grans pel·lícules d'animació per a aquest estiu. Pues per atendre xiquets a casa, les aventures de Dusty, que és l'avió que lidera equipo de rescate contra los atroces incendios del parc de Piston Peak. Manolo, com sempre, bueno, te retrobe personalment en Levante Televisió esta nit. Un abraç. Perfecte. Molt fort. Un abraç. Ens veiem en el cine. La setmana Adeu. Que ve ens contem com ens ha anat les mones, que segur que la veurem este cap de setmana. Cuida't! Llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Ruta del Comerç Ameliana. 18 i 19 de juliol, disfruta de la fira. Participa en la campanya i a premis de fins a 500 euros. Grans oportunitats, activitats per a grans i menuts. Ruta del Comerç Ameliana. 18 i 19 de juliol. T'esperem. Organitzat per l'Ajuntament de Meliana amb la col·laboració de la Diputació i de la MAC. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. El Palau de la Música de València presenta la 128 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i els recorda que les dates de les actuacions són els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Palau de la Música, Ajuntament de València. Música de Bon Jovi para rematar el programa de hoy, para haceros una invitación, y es que hoy llega a Casino Cirsa Valencia una de las bandas más emblemáticas del panorama rock, una banda de tributo que se llama Bounce Tribute, Bounce como efectivamente uno de los discos míticos de la banda de Bon Jovi. Bueno, no es Bon Jovi, pero como aquel, como si los oyese. David Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal estáis por ahí? Oye, bien, oye, qué potente responsabilidad, ¿no? O sea, me han dicho que vais a enchufar los amplis y le vais a dar buena caña a las guitarras y a la batería en el casino hoy, ¿no? Haremos todo lo que podamos, evidentemente no somos Bon Jovi, pero intentamos hacerlo lo mejor posible y que la gente disfrute en nuestros shows. Os quería hacer un comentario al respecto. No es hoy, es el viernes que viene. Viernes, es verdad, viernes 25 de julio, es verdad. Sí, lo tengo aquí anotado. Sí, eso es. El próximo viernes. Vale, pues sí, bueno, vamos calentando motores y vamos teniéndolo presente, porque es verdad que la agenda de fin de semana aquí en Valencia está siendo realmente muy apretada. Oye, me cuentan, David, que Bounce Tribute, vuestra banda, en fin, es gente que ya lleváis muchos kilómetros en la furgoneta, ¿no? Y en los amplis, ¿no? Que ya tenéis experiencia. Sí, mira, ahora mismo nos coges en ruta porque estamos yendo hacia Zaragoza, hemos parado un momentito, y estamos yendo hacia Zaragoza, estaremos mañana también en Vizcaya y evidentemente el viernes que viene estaremos en Valencia con vosotros. Lo apuntamos en la agenda, ¿eh? Próximo viernes 25 de julio con cenita de categoría a revivir los más grandes éxitos de Bon Jovi. Es toda la trayectoria de Bon Jovi, David. ¿Os fijáis en algún momento especial? Hay desde el principio, hay también los últimos éxitos. ¿Qué es lo que vais a hacer? Hacemos más o menos de toda la época de Bon Jovi. Siempre hay temas de casi todos los álbumes. Hacemos un show de más de 2 horas y media. Y lo que procuramos es, en sitios como el Casino Cirsa, tocar todos los éxitos de Bon Jovi y que la gente se lo pase lo mejor posible. Genial. De hecho, Bounce Tribute, imagino que será homenaje precisamente al disco Bounce de la banda, ¿no? Ese disco homenaje a los acontecimientos de las Torres Gemelas, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Pues, nos gustó la temática del tema, nos gustó el nombre y decidimos colocarle Bounce. Bounce Tribute, la música de Bon Jovi en Valencia, un homenaje, un recuerdo a la mejor música de Bon Jovi. Pues apuntárnoslo en la agenda. Próximo viernes, 25 de julio, 9:30, con cenita. Un abrazo, David, que vaya bien en Zaragoza. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene. Cogemos los bártulos y nosotros nos vamos también. Besos, abrazos, expresiones de cariño de parte de David García en la sala de máquinas. Aquí el Rovireta, que paseo molt bon cada semana. El dilluns més, adeu.